कि किसी ने पूछा है कि हमारे पास इस सोसाइटी में ये चीज़ बहुत आम है जिसका जिक्र आज हुआ, तो फिर हम बच्चों को किस एज में बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है, और यकीनन किसी भी काम को मुनासिब वक्त पे करना ज़्यादा फ़ायदा लाता है बजाय इसके कि हम उसको बग़ैर मौके के करने लगे। तो इसमें पहली चीज़ यही है कि आप अपने बच्चे के रुझान देखें। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह का एक अलार्म लगाया हुआ है कि ज़रा सी फीलिंग्स चेंज होने लगती हैं ना, ख़ास तौर पे माँ का जब बच्चों को देखती हैं क्लोजली तो पता चलने लगता है। तो जूं ही आप फील करें फिर उसको बराहे रास्त ना बताएं, क्योंकि बहुत खोल के बताते हैं तो वो भी चीज़ वही बात है कि वो चीज़ और ज़्यादा उसकी रग़बत दिलाने की होती है। और ज़िक्र करें तो आपका स्टाइल बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ना बताना, इधर और तुम्हें बताओ, नहीं नेचुरल वे में। जैसे आप देखिए कि बच्चे बाथरूम में जाते हैं ना, आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी नेसेसिटीज़ हैं घर में जो बच्चे करते हैं, अब उसको बाथरूम में जाना कोई मायूब नहीं दिखता। इसी तरह से सिंपल तरीकों में तरीके से बिल्कुल इसी तरह की गंदगी के साथ करते हुए कोई भी चीज़ है, तो जब आपको उनके अंदर कुछ मिलान दिखे फिर बात करें। खुद से बात ना छेड़ें लेकिन अपने आप को खुली आंखों से रखें, ऑब्जर्व करती रहें, चेक करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो जो ही इंशाल्लाह ताला उनके दिल में कोई ऐसी चीज़ आप देखें तो फिर, और ये कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन बैठ के पूरी कहानी सुना देनी होती है, ये भी वही ग्रेजुअली ही आप करेंगी कि एक एक करके उनको बात का तरीका बता देंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। ना इसको बहुत हवा बनाएं, ना बिल्कुल इससे बात करना मुनासिब ही ना समझें और बच्चे फिर बाहर ऐसी चीज़ों को देखें। और वही बात है कि मीन्स वो यूज़ करें कि जिसकी वजह से बच्चे इन चीज़ों की तरफ पढ़े ही ना। और यकीन करें कि मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को देखा था अपने एक लास्ट ट्रिप में भी कि माएँ आके ये सवाल कर रही थी, और मुझे लगा कि हम थोड़ा दूर हैं, हो सकता है कुछ और मुल्कों में इससे भी ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम बनती जा रही है। और आने वाले वक्त से हकीकत में खौफ आना चाहिए कि जिसमें आप देखिए कि तरजीहात इतनी जल्दी बदलती जा रही हैं, तो अल्लाह ना करे कि कल इसको भी माने। आप कहेंगे तौबा तौबा, लेकिन तौबा तौबा की बात नहीं है। मैंने देखा है कोई भी काम शुरू में बुरा लगता है, आज भी हमारे मुल्कों में अगर कोई लड़की ये कहे कि मुझे फ़लां लड़के से शादी करनी है तो पेरेंट्स शायद बाज़ दफ़ा गैरत में उसको मारने ही लग जाएं, लेकिन अब कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ इस ओके। बल्कि मैंने माओं के मुँह से बड़े आराम से सुना है कि हाँ बेटा पसंद कर लो, बस हमें बता देना, बस हमें बुला लेना शादी में, इस तरह की बातें भी करती देखी गई हैं। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। और के अ मैन शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ अर्थक्वेक इन इटली दैट द नॉइस वॉज सो टेरेबल ही से द नॉइस टुक हिम एंड ही डिड नॉट मूव। जी बिल्कुल, आपको पता है कि आवाज़ एक ख़ास जगह से ऊपर जाती है हद से तो कानों के पर्दे फट जाते हैं। तो क़यामत और ये कब ये सारे मामला जो इन कौमों पर आए तो उसमें इनके कलेजे ही फट गए ना। कैन यू प्लीज़ टेल मी इन I-75 वट इज़ द मीनिंग ऑफ द ज़मीन में फसाद ना फैलाओ जबकि उसके उसकी दुरुस्तगी की जा चुकी है। जी इस पे हमने बात की थी मन थर्सडे को कि इब्तदा में दुनिया में तौहीद थी, दुनिया का आगाज़ इस्लाह से हुआ है, फसाद से नहीं हुआ, लेकिन लोग उन उसके अंदर गुनाह कर कर के फसाद फैलाते हैं। और फसाद क्या है कि अल्लाह ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश करना, उसको हटा के उसकी जगह गैर खुदाई निज़ाम लगाना। तो इसमें हर नबी की हालत सूरत में हमने डिफरेंट फसाद देखे ना। कौम लूत में हमने देखा फैमिली डिसऑर्डर है। शुरू में मैंने आपको जब पहले दिन लेक्चर दिया था ये अम्बिया कराम के शुरू करने से, वो उसमें नोट्स में आपके पास यकीनन इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। और हज़रत शुएब के नाते से हमने देखा तो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, यहाँ दुरुस्तगी से क्या मुराद है, यानी उसको दुरुस्त करो। दुरुस्तगी से मुराद है कि दुनिया में अल्लाह ही को लोग माने रब, और अल्लाह का हुक्म माने। जहाँ भी अल्लाह को या अल्लाह के हुक्म को हम झुटलाएंगे वहाँ पे फसाद हो जाएगा।